Dzisiejsze annały Migały pod względem długości utworów są wyjątkowe, bo ten utwór, który usłyszeliście, też miał swoją porządną długość, ale myślę, że długość utworu tutaj również koresponduje z jego jakością. Grupa 120 milionów, tak się nazywają, oczywiście Polacy, w utworze Czarne Góry Jupitera. Nie znam dokładnie jeszcze okoliczności powstania tego zespołu, który gra, nagrywa przynajmniej współcześnie, ale wokal tutaj, czy też jednoosobowy jest to projekt, jeszcze nie wiem, wokal tutaj bardzo mi odpowiada. A jeśli chodzi o gościa, który odwiedził, no właśnie, czy odwiedził studio? To cóż, no jak zapowiadałem, był to gość Schrödingera, czyli było, jednocześnie go nie było. Bo to było nagranie naszego eksperta, naszego gościa, był z tak zwanej taśmy i to był taki mój radiowy dowcip, haha. Bardzo śmieszny, myślę, oczywiście. I podążając za śmiesznością niesamowitą po prostu tego radiowego dowcipu, na pewno zaśmieliście się teraz bardzo, chciałbym zapowiedzieć kolejny utwór zespołu Nagrobki. Właśnie podążając za klimatem, ten zespół już gościł w annałach Migały. Gościł muzycznie, bo nie osobowo, nie personalnie. Utwór zespołu Nagrobki, który po pierwsze wprowadzi nas klimatycznie do strefy mroku, strefy cienia, która za chwilę, ale który również odpowiada na ważne pytanie. Jakie macie plany? Ktoś powiedział, że warto brać przykład z odpowiedzi na to pytanie. Powiedz, Adam, gdzie byłeś wczoraj? Wczoraj byłem na pogrzebie mentora. A kiedy przyjdzie twoja kolej? Wtedy na pewno spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Spotkam się z mentorem. Pochowany, a nie pochowany. I zespół Nagrobki, jakże płynnie, jakże pięknie, przeniósł nas do wibracji strefy mroku. Zresztą ta muzyka w tle największego norweskiego pieśniarza wojennego to po cichutku przekazuje. Moi mili, w dzisiejszej Annałowiej strefie mroku chciałbym przedstawić zespół, który myślę jest no już absolutną perłą, białym krukiem pośród nowofalowych, zimnych brzmień. Zespół No Smoking. Zespół No Smoking, który to, no właśnie, w poprzedniej audycji przedstawiałem zespół 1984, rodem z Rzeszowa. I zespół No Smoking. I wtedy właśnie odważyłem się na taką teorię, że Rzeszów jakoś w latach 80. promieniował tym postpunkiem, tą nową falą, tym dosyć ponurym graniem. I tak właśnie jest w przypadku zespołu No Smoking, który powstał, a jakże, w listopadzie 85 roku, którego podstawowy skład to pan Marek Kisiel na basie i Daniel Kleczyński na gitarze, a także śpiewający. I cóż, zespół nie przetrwał długo, dlatego że pojawił się na festiwalu w Jarocinie, a na początku roku 90 się rozpadł, ale zostawił po sobie szereg nagrań. Zresztą wspomniałem o zespole 1984, a to dlatego, że potem pan Marek po prostu przeszedł do zespołu 1984. Ale może dość o tym. Ja mam swoje prywatne upodobanie i skoro jest ono prywatne, jest ono również autentyczne. Co do tego typu polskiego brzmienia z lat 80., do tego ponurego basu, do tego pozbawionego nadziei na przyszłość wokalu, do groźby wojny nuklearnej, która wtedy jednak cały czas wisiała nad światem. No i w takim klimacie osadzone są właśnie utwory zespołu No Smoking. A przed nami utwór pod tytułem Człowiek, który przemawiał do tłumu. Prowadził niewidomych. Człowiek, który przemawiał do tłumu, to on im pierwszy pokazał kolory. Pokazał kolory, kolory. Na zespół No Smoking, człowiek, który przemawiał do tłumu. Przepraszam za jakość dźwięku, może nie tak krystalicznie czystą, ale kaseta Stylon C60, na której miałem to nagrane, no już zestarzała się troszeczkę. Zespół No Smoking to zespół ironiczny dosyć. Oni na swoich nagraniach dograli sobie oklaski. To jest jeszcze dwoje osób tutaj maczało palce w tych utworach, czyli klawiszowiec Łukasz Rędziniak oraz Robert Frączek. Był to zespół No Smoking, człowiek, który przemawiał do tłumu. Utwór polecam w ogóle zespół, polecam twórczość. I tak pomyślałem, kiedy słuchałem tej jakże pełnej nadziei wokalizy i tutaj jakże tutaj tekstu też wesołego, że cóż, parafrazując pewną reklamę, cóż mógłbym dać moim wnuczkom, cóż mógłbym dać słuchaczom po zespole No Smoking, jeśli nie inny zespół z południowo-wschodniej Polski, a konkretnie z Puław, czyli siekierę. Siekiera jest dobra na wszystko i zawsze, kiedy nie wiem jak nastrojem pooperować podczas audycji, to siekiera jest tutaj zawsze niezastąpiona. Utwór pod tytułem Nowa Aleksandria. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Siekiera jest dobra na wszystko, na pewno na rozwiązywanie... Nie jest dobra na rozwiązywanie pewnych problemów. Odwołuję oczywiście. Pomroczyliśmy się na jasno, moi mili. Poosiemdziesiątyzowaliśmy się.

I broke something, krzyknął Harry, a sternik na to co? A Harry na to wiosło. Cóż to za język, cóż to za granie w annałach Migały. No cóż, moi mili, to jest Kikagaku Moyo, to było Kikagaku Moyo, tak się nazywa zespół. Zespół japoński, grający rock psychodeliczny, to był właśnie japoński rock psychodeliczny, rodem z Tokio, w utworze Kodama. A Kodama to po japońsku, w kulturze japońskiej, duchy zamieszkujące między innymi drzewa. Kikagaku Moyo to zespół Go Kurosawy i Tomo Katsurady. W razie czego odsyłam do sklepów, do internetu, do różnych innych źródeł, gdzie można panów tutaj posłuchać. No właśnie, panów, no i ja nie wiem, no strzelam, że panów, ale mam nadzieję, że tutaj babola żadnego, błędu żadnego nie popełniłem, bo z drugiej strony wyraz babol na określenie błędu, no mogłoby to zapachnieć pewnym seksizmem z mojej strony, więc tutaj błędu po prostu mówię. A co jeszcze nam zostało? Jest prawie za 22, jeszcze lekko ponad 20 minut Anna Ufmigały w Radiowej Trójce. No cóż, no chyba już niedługo, już za chwilę nadejdzie pora na wielkich rosyjskich uczonych. Tym razem będzie to Anton Pontonow. Cóż on wymyślił, dlaczego mówimy na pewne rzeczy tak, a nie inaczej, to za chwilę się okaże. A tymczasem, no pora jest taka, że ja mogę wam zaprezentować coś już zupełnie od tak zwanej czapy, czyli... muzykę Toma Di Sevelta pod tytułem, utwór pod tytułem Syncopation, i to pewien no, niderlandzki, może tak, z krajów Beneluxu, pewien producent urządzeń elektrycznych kiedyś dał paru twórcom wyżyć się w latach 50. wyżyć się, jeśli chodzi o dźwięki elektroakustyczne. I z tego powstał między innymi tenże utwór Syncopation. Tenże producent również dołączał płytę z tymi utworami dla swoich klientów, którzy nabywali pewne urządzenia elektryczne i elektroniczne, ale to już zupełnie inna historia. Nam zostały utwory, które przypominają trochę współczesną muzykę elektroniczną, ale nagrane były w 58 roku w Holandii. Posłuchajmy. cóż to był za finał utworu Syncopation. Pięknie. Nadal nurzamy się w oparach elektroniki, by płynnie przejść do wielkich rosyjskich, radzieckich uczonych cyklu edukacyjnego w annałach Migały. Moi mili, dzisiaj zajmiemy się wielkim innowatorem i inżynierem Antonim Pontonowem. Jak powszechnie wiadomo, wojna rządzi się swoimi prawami. Nie inaczej było z pierwszą wojną światową. Powstało wiele rozpraw dotyczących powodów klęski wojsk carskich, wojsk rosyjskich podczas pierwszej wojny światowej. Mało badaczy wspomina o tym, że słabo wojskom carskim szło pokonywanie rzek. A to dlatego, że mosty złożone przez carskich inżynierów po prostu się rozpadały, zanim kawaleria i piechota zdążyły przez nie przejść. W jednej, a nawet w wielu takich nieudanych przeprawach uczestniczył jako starszy szeregowy wielki późniejszy radziecki innowator inżynierii Anton Pontonow. Myślał i myślał nad przyczynami klęski, nad tym, że nie daje się stworzyć mostu zwodzonego przez rzekę. Myślał i myślał i myślał. Szczególnie właśnie klęska wojsk carskich i późniejsza demobilizacja skłoniła go do jeszcze bardziej intensywnego myślenia. I potem, na szczęście już po roku 20, kiedy obroniliśmy się przed natarciem wojsk sowieckich, wymyślił to, żeby po prostu te obiekty gumowe, które miały za zadanie przetransportować wojska radzieckie, żeby je związywać, żeby one, bo do tej pory one uciekały we wszystkie strony i wszyscy zachodzili w głowę, nie wiedzieli, co z tym począć. Anton Pontonow właśnie wpadł na to, żeby te pontony związać. I odtąd tymczasowa przeprawa dla wojska, którą można utrzymać za pomocą gumowych obiektów, to na cześć wielkiego radzieckiego innowatora przeprawa pontonowa. Mine. Maria Loves Me, Black Tears. To zespół i utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. No, jakie mogą być te łzy, jeśli chodzi o gotyckie granie, jeśli nie czarne? To był utwór dla wszystkich gotyckich wilkowyjów i potępieńców. Swoją drogą, ja pamiętam taką sytuację na Festiwalu Kultury Gotyckiej w Bolkowie, gdzie leżałem na górze w pobliskim parku, na samym szczycie tej góry, na trawie, zachwycając się też z pewną panią pięknem kosmosu, pięknem przyrody, a z pobliskiego zamku dochodziło zawodzenie pewnego wokalisty, który aktualnie występował na zamkowej scenie i wyobrażaliśmy sobie, że to jest jakiś właśnie potępieniec. Duch, który straszy w wieży od niepamiętnych lat, wyjąc przebacz mi Brunhildo, tak jak w Wakacjach z duchami. Tak, audycja Annały Migały powoli dobiega końca. Było mi bardzo miło. O, dowcip angielski został, ale może ten dowcip angielski przełożymy, żeby zrobić taki przedsmak, ten dowcip angielski przełożymy na następną audycję. Żeby nie wszystko, żeby zostawić taki pewien niedosyt. Myślę, że w ogóle w tym jest klucz do wielu rzeczy, żeby pewien niedosyt zostawiać. Tymczasem było mi bardzo miło z wami spędzić te dwie godziny. No i cóż, mam nadzieję, że nasz gość, być może nasz ekspert znowu nas odwiedzi. Może będą jeszcze kolejne premierowe rzeczy w Annałach Migały i kto wie, może usłyszymy się również na antenie jakiejś innej audycji. A na sam koniec chciałbym wam przedstawić utwór. No właśnie, utwór taki, no taki bardziej, no może nie mrokowy, ale z takiej bardziej jasnej strony mocy, ja wiem, taki nawet portugalski, i to mi przywodzi na myśl też troszeczkę inne rzeczy, które tutaj na antenie Trójki są puszczane, są prezentowane. Nawet do tego utworu tak myślę, że można takie ładne wprowadzenie zrobić. Gdyby ktoś, któryś z pasjonatów muzyki zachwycał się muzyką Portugalii, to mógłby powiedzieć, że gdy spacerował po ulicach Starego Porto, popijając Porto i po powrocie z Afryki, gdzie spotkał masę miłych zespołów, no to mógłby powiedzieć, że spotkał tutaj członków Austin Coas. Ja nie mam dobrego portugalskiego akcentu, więc ja to schrzanię. Po prostu. Girar w remiksie, tak się nazywa utwór. Taki troszeczkę etniczny. Sami usłyszycie, o co mi chodzi, bo nie będę już opisywał tego utworu. Było mi bardzo miło, żegnam się z wami. Dzisiejszą audycję realizowała pani Irena Dan, a spoglądała swoim czujnym okiem na przebieg audycji oczywiście Ola Budka, a ja nadal się nazywam Michał Migała i słyszymy się za dwa tygodnie. To promocja.